chłodni, tam gdzie palacze są. Na tle płonących głowni sylwetki czarne drżą. Wulgarną nutą śpiewkę miotają słowa krewkie i na portową dziewkę czekają wszyscy wraz. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc, a w tym piekielnym żarze łeb pada niby kloc. Hej chłopcy, ja wam radzę, zetrzyjcie z gęby sadzę, za chwilę przyprowadzę ten, co zabawi nas. Już na schodach widać jej nogi, mocne wino szykujcie i trzos. Już za chwilę dotknie podłogi i z oddali dobiegnie jej głos. Kochaj mnie, a będę twoją. Całuj mnie i mocniej tuj. Niechaj dziś pocałuj. Beznadziejną tęsknotę moich ust. Kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz słodkich warg. Niech pocałunki swe tej nocy mnie ukoją. Zanim ciało znów oddasz na targ. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc, a w tym piekielnym żarze łeb ciąży niby kloc. Hej chłopcy, ja wam radzę, zetrzyjcie z gęby sadzę, za chwilę przyprowadzę tę, co zabawi nas. Niby kotu wielkie ognisko, płoną twarze i oczy ich grzmią. Pójdźmy tobie przyjrzeć się blisko, kiedy śpiewasz piosenkę tą. Kochaj mnie, a będę twoją. Całuj mnie i mocniej tuj. Niechaj dziś pocałuj. Tej nocy mnie ukoją, zanim ciało.